بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دي ما لاتر الجرن نتال جواه الرسائل مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه. لاتر دي من تسامبلي كي اللي مدان تسامبلي لاتر جلن تسامبلي الله بلتين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد جناو سنت جلكين تبي فإن الله أنك يلا قدر دبلنا مقادير الأمور دبل وين لي بيده كل لهم لقال يلا لم يوح yalla mo dogal mbiri ci loxom wama wala bi maqadirhi fa inna allaha qadara al maqadir al umuri bi yadihi amal ni mbiri ci nafsa go xamne moko natalel bopam amal ko ci loxol bopam wama sbaraha ak tafway mbiri moko amal ci nam namme mu nekké ci loxol bopam wal khayru yiw ak mbolam bi yiw jam ak lepp lu jam fima ikhtimaxtaron moy nek ci la yalla tan jam ak lepp lu jam ci la yalla tan rek la nek lolou la ubbe lettre bi gannaaw ak santa julli ci nent bi mukk ci sama sax ci medina ci kaolak ci medina kaolak def bima def medina kaolak nak di xat bi di xat di taxaro bi sama jubluwaay ci mooy nawet bi kon lettre la buñ doon yëgalee ñoom koy bind ne leen maa ngi def Kaolack waaye sama jubluwaay ci def Kaolack mooy nawet bi di xat di taxaro bi wa utikum maa ngi leen di dénk wa uti nafsi fay dénk sama bopp bil ijtihaadi ci fatlu bil waajibaati ci matal li nga xamne ay waras la ak diin yetti yo xamne waras diine la ma ngi len di denk sama bopp ngeen fatlu lol ci matal yi nga xamne moy waras diine yi ta taharati nikillat wa salati ak julli ci waqtiha ci waqti yeen wara julli waqtu wu nek kenn ku nek nak bu beugé sam wante lab na xam atay lab ak lay fecc njàpp bu nekke njàpp mooy lab la bu nekke sangu la li sangoog li waral sangu te mu xam julli itam bu bëggee sàmmwante waxtu julli ya julli dafa ame waxtu woo xam ne dinañ ko xam ci seeni jant bi julli yépp seeni waxtu ñoo ngi koy xamee ci jant bi ci mu toll ñu xam jant nag ba liggéey montre dañuy gis ne montre waxtu wu nekk mën nañ ko nattale xool montre ba xam ne jant bi war na toll bara sangam moo tax léegi ñu doyloo di xool montre waaye fekk ña wax ne waxtu julli mu ngi tolloog waxtu sangam ci montre ñoom xool nañ jant tolle ko montre mais déglu nag ñoom waxtu ya ñu wax bu ñu xoolee montre ma leen bay waa météo ñoom danañuy xool jant bi ñoom ñooy faral di wax waxtu yi du ngeen di xoolaan télévision ñu ko ciy bind du ngeen di déglu rajo yi ñu ko ciy def ñu bari nag si ñuy génne waxtu yi di ko bind si jàkka yi ñoom ñooñu ñoo leen di jox waxtu yi waaye nañu sàmbali ñu seet ci jant bi ku ci doon tollale mooy xamee waxtu julli suba boo xoolee mboolem gox yi gis ne yépp a ngi lëndëm nga gis ci penk bi leer goo xam ne wóor la ni du lamp bu mag buy tàtt du safara su fay tàtt waaye lee daal jant bi rek moom lay war a doon nga gis mu nekk benn weexaay bu sore ci penk bi xamal ne kon jant bi muy bëgg a génn bu ngeen ko gisee rek jaru sax ngeen xool montre xam leen ne kon waxtu julli fajar jot na su ngeen di déggee jàkke yépp àndandoor di wax assalaatu xayru min annawmi waxtu foofu la tàmbalee waxtu ci suba waxtu wo mu ngi tambale fofu di dem muxtar waxtu wu nek dafa am muxtar waxtu wu ñu tan dan waxtu wo xamne ku nekkon ci ngant may nañ la nga julli ko kon waxtu wo ñu tan ci julli suba mu ngi tambale fofu jant bi genn commencé genn di dem ba jant bi nga xamne leray suba bi daj na mbolem dox yi tan fu lendam amatul lepp leer na fa la muxtar ma yem waxtu wo ñu tan jant tamu julli ci fofu la yem darur yeba nak moy ku nekkon ci ngant ngantal nelaw yu la not la ba ngantal lu mu don ci ngant yi la ba tay bok na ci waxtu wa ba yor yor di jot yor yor nak bu fekke bëgg nañ ko xam moy jant yi boko xolé muy genn ba ginnayam reuy na ba defan tay ñu ne xol ba waxtu wo lepp yor yor bu deme nak ba muy jël di tuuti ci bëpp nga xamne mu ngay gëna sang rek bëdd ci mëna xol kon yor yor ba romb na kon lolu moy waxtu ci ba muxtar ma moy da ko leer ci ba gi dajé gox ni darur yi bi moy da fa nga démé ba jant bi ñu nekk la ko xol sey ak sey def ndax leerayal ci tubar waxtu wari tan mu nga tambalé ci jamono bo jité jant bi taxaw nga nga gis ni jant bi tim na sa digg bopp ba jeng na jël taw ba nga xam ne boo xooloon sa takkandeer takkandeer bay dana màgg bi féetewu wàllu 5 xam nga jant bi bu nekkee ci 5 bi ba muy ci ne sa bopp sa takkandeer dafay jublu taw boo demee ba yëg nañ ne sa takkandeer nit tegu ci digg 5 sa ndëggu kon digg da ko jot na boo gisee nag mu jeng rek jëm 5 xamal ne kon jant bi jeng na jëm taw ci tubaab jot na ci la waxtu muxtaaram tàmbalee di dem ba ba ngay yégee ni jant bi sa cer sa ceru yaram boo ko nattee na toll sa guddaayu taxawaay wala boo nga ne ceru lu mu doon boo nattee guddaaye la waral cer ga moo cer ga nañ tolloo loolu yëpp ci muxtaar mi la foofu nag la muxtaar may yem daroo yëba dafa tàmbalee kon daanaka mën nga wax ni xaw na dem ba tax sax takkusaan muxtaaram mu ngi tàmbalee moom itam jamono boo demee ba yëg ni cerut lenn lu nekk ñëw na ba tolloog moom ak genn wàllam wala boog nga ne boo taxawee di xool jant bi ci sowu bi doo sëgg sëgg sax amul ci wala boog nga ne doo téem boo taxawee rek day tolloog sëy dëb kon muxtaaram takkusaan tàmbali na ba fan ba ba ngay demee yëg ni jant baa ngi commencé def ay xonk-xonk si dëgg tos foofu la muxtaar ma yem kon foofa muxtaaram takkusaan yem foofa la daroor yi ci tubaar yem daroor yi maanaam ci nekkoon ci ngànt waxtu wa gudduma ci nit nag moom fooy xamee jotam mooy boo gisee ni jant bi dugg na buy dugg rek tinit jot na waxtu wu ñu tànn nag ngir julli ci tinit wu gàtt la waxtu wi jot na dem nga jàpp ñëw taxaw julli sëlmal muxtaar ma jeex na moo tax ñu wax ne tinit muxtaaram dafa gàtt waxtu wa buy jot rek la ñuy nodd te bu ñu noddee ba ñuy julli bokk nag yeneen waxtu yi nga xam ne mun nañu nodd toog lu yàgg di xaar ñu ñu daje woo ñu julli moom bu ñuy nodd rek dañuy dagg julli muxtaaram jeex te dañ sëlmalee gayam gaye moom itam waxtu mu ngi tàmbali ci jamono bu ñuy yëgee ne xonk-xonk yi nga xam ne mu ngi jógee bu dem ci sooyee yëpp muur na yëpp dem na xonk-xonk yëpp dem na rek gaye jot na boo seetee nag ci tinis bi jotee ak ci xonk-xonk sow jant bi setee lu jege la boo xoolee sa montre ak boo xoolul sa montre ci yam lim gis nga jant day sore bu loola demee rek xamal ne gaye jot na kon lii mooy waxtu julli yi daroore yi nag ñuy dugg lool ndax tinis bii ma wax ak gaye ñoom ñaar seen daroor yëpp nekkoon ci ngànt may nañ ne ba fajar di jot boo ko ci julli itam julli nga ci wax kon suy julli di bëgg a xam nay wàññee julli wala boy fay fay go xamne julli go xamne ci ci nga ko yare won wala ko nga nek ci ci bëgg fay julli go xamne ba nga ci ci nga yare won borom da fay laaj nga xam waxtu julli daga mëna def la ko wax kon bay neena ñu sammu wante ak waxtu julli sammu wante ak waxtu julli nak day laaj ñi julli bëgg sammu wante ak waxtu yoy ñu xam waxtu wu nek mu tambalé ba ko mu yoon wal wirg ba tay itam maa ngi leen di dénk ngeen sàmmwante ak wirga yi wal wadifatu wadifa nag ci waqtiha ca waxtu wa wirg ak wadifa wal wirg ak wirg wal wadifa ak wadifa ci ngeen sàmmwante ak ñoom ñoom it ngeen def leen ci waqtiha ca waxtum wa ñu dalaasin am na waxtu wadifa it am na waxtu bu ci nekk na ngeen leen def ca waxtu wa waaye nag bi sàkki jamaa bi bokk na càppay wëri ko ngeen def ko ci mbooloo li salaat ngir di li wëlwati ko ci ak wëri ko kon nag ka taxaarati wa salaati ci waqtiha wal wird wëlwati ko ci waqtiha bi sàkki jamaa bi li salaati wëlwati ko ci julli nañ koy def ci mbooloo wëri ko nañ koy def ci mbooloo wa zikri yowmu jumaa bi zikri yowmu jumaa ba tey itam nañ koy def ci mbooloo wa muraati huquqi arbaabi alxuquqi maa ngi leen di dénk day dénk sama bopp ba tey sàmmwanteeg àq si borom àq yi nit ku nekk am na ñu yeyoo si yow ay àq ñoo ñu yeyoo si yow ay àq nag na nga fexe ba lépp lu ñu yeyoo si yow si àq nga matal ko si ñoom minal waalidayni ñaari wéyjur ñoo njàkk ci ñëyoo ciow ak wal aqrabina ak jegewaale nit ci askan mbaa ci dëkkandoor wal jiiraani ak dëkkandoor yi kon aqrabina bi mooy jegewaale ñi nga xam ne jege nañu la ci mbokk ci askan wal jiiraani ak dëkkandoor yi nga sàmmwanteeg lay seen ak wa ashaabi seyxi ak ñi nga xam ne ñooy saaba saama tijaani nga sàmmwante ak seen ak ndax ñoom it am nañu àq lool àq yooyu fexeel ba sàmmwanteeg moom wa jami al muslimina ak mboolem julli gi ñu ci nekk rek am nañu àq ci kenn ku nekk umuman bam jeex ñoom ñëpp umuman julli gi ñoom ñëpp ku mu ci doon rek am na àq ci yow wa xusuusan ak borom jagle yi rawatina borom jagle yi ñi nga xam ne al ulama ñooy borom xam-xam yi minal fariqayn ci ñaari wàll yi yëpp borom xam-xam yi ci ñaari wàll yi moo xam ci fariqa tijaan la ñu nekk wala moo xam ci fu ñu mënta nekk rek war nañu sàmmwante ak seen ak maa ngi leen di laaj kon lan mooy ak ci kenn ku nekk ci ñooñu ngeen jéem ko seet ci ni mu nekkee ci sharia ak ci kenn ku nekk ci ñi ñu tudd ngeen jéem ko xam wa aleykum na ngeen taxoo di saayi ci jëf ci kasbil xalaali ci fàggu lu dagan na ngeen saqoo lëggéey tey fàggu lu dagan imtisaalan li amrillahi taala te ngeen di fàggu loola ci roy ñu yàlla digalee ñu war a fàggu am am wala taxtalu bu leen fàggan an taxxiihi niyati di rafetal di sellal seen yéene ci saairi amalikum ci mboolem seen jëf yi xiir naa leen ngeen di jëf dénk naa leen li may dénk sama bopp waaye maa ngi leen di fàttalil jamono bu nekk ci ngeen di sellal seen yéene ci lépp lu ngeen di def ndax kat jëf yi ci yéene yi rek lay attewoo wa iyaakum wa taqsiira maa ngi leen di moytandeeg ci loo ba tey itam gàttan luf anil huquqi arrabaniyati ba bàyyi yi nga xam ne ay àq ci borom bi la borom bi am na ay àq ci jaamam yi mooy ta ndeku leen di gàttañ li àq yooyu borom bi am ci jaam yi àq ci borom bi yëpp naa ngi leen di laaj yan la ci jaam bu nekk ngeen def ci jëf wa aussi maa ngi dénk kulle man yaddoo ma allahi xaalatan an yu diimal istihaada si tasfiyatu nafsi bi maa ngi leen di dénk mangi jël ci kenn ku mu doon koo xam ne dafay woo te melokaan bu mu am ci yàlla xaal boo xam ne daf koy dund ci yàlla mu saxal fatlu lool ci fexe setal bakkanam ci fexe laabal bakkanam kay laa tuxaddisuhu nafsuhu ngir bu ko bakkanam waxtaanal di ko jëy ne bi annahu naka moom wasala yegg na ilaa maqaamin ba yegg ci maqaam boo xam ne yóbbal nii bi dana doyloo ko dana woomal ba nga xam ne dootul soxlawu anil amali ci jëf na ngeen di sellal seen bakkan na ngeen di moyta ngatu di dindi xaal yoo xam ne da ngeen di dem ba yaakaar ne dootu leen soxlawoo dara lu ngeen mën a yokk sax ngeen gàttañ bi ba jooxe waree si yàlla ci yéen ndax loolu ku koy def bu wutuwul sa bakkan dana dem ba di la waxtaanal di la yëgloo ne yow yegg nga ci maqaama boo xam ne soxlaatuloo dara ba tax waratuloo def dara loolu mooy sa ndeku leen faqad suila abul qasim junay laaj nañ abul qasim junay bi rahimahullahu moom wahuwa moom imaamu haadihi tariqa moom imaam junay bi mooy ilimaanu bi tariqa di tariqa tasawuf naka la ko nekkee bokk na ci ni sayidina ali ibni abi talib radiallahu anhu karamallahu wajhahu moo laajoon yonent bi salallahu alayhi wa sallam benn bés ne ko dama bëgg nga tegtal ma loo xam ne man rek maa koy jagawoo mu may jegeelal son borom dama na bu nekk ma fi amee ndollan lu may may ma jege son borom yonent bi salallahu alayhi wa sallam dénk ko ne ko di baril wax la ilaha illallahu sey naa lii xamal yonent ne ko sax loolu de ñëpp xam nañu ko waaye yonent bi wax ko rek waxal laa ilaha illallah sey naa lii xam ne wax laa ilaha illallah bi yonent bi wax nag am na leneen li ci nekk yonent bi ne ko dinaa ko wax ñëpp yoon nga gëm a lii moo njëkk a wax wax ñëpp yoon yonent bi yonent bi nga ko wax wax ñetti yoon Aliou yi gëm yonent bi Seydina Aliou wax moom itam ñetti yoon ak baat bu ko na xew ci diggante ba xew ci diggante ba ba mbuusum laa ilaha illallah roosu Seydina Aliou ndigal kon ñëw na jógee ci sëriñ bu mag bi di sëriñ sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg Seydina Aliou karamallahu wajhahu Seydina Aliou dal di jox ndigal loolu moom itam xasan doomam imaam xasan mu ngi dal di ko jox xasanul bukhari xasanul bukhari mu ngi dal di ko jox habibul ajami habibul ajami jox ko moom itam daouda fayi daouda fayi jox ko moom itam maarufu karfi maarufu karfi jox ko moom itam siri saxati siri saxati moom moo ko jox imaam jume bi imaam jume bi nag la tasaaroo dem ci sëriñ ci sëriñ ci bari lool ba yegg ci jamono bi bay law ba dem ci sof yàlla kon moom mooy imaamu haadihi tariqa mu tariqa foofu yëpp imaam jume bi boobu nag laaj nañ ko an qawmin yaquluuna bi isfaati takaalifi ويزعمون أن التكاليف إنما كانت وسيلة إلى الوصول وقد وصلنا بيتنا إلى الجنيد أما أو نجدني فرال بجرسين للول جمة الوريسين خمنا ورنا لهم سيالا ورال كسنون في فوق بني فوق نندا وريسين ورال كسنون دولون لدن موين جنتوا إجمنا يجي سيالا te ñoom ñu ne yegg nañ ci yàlla ba pare kon war suñu def loola fa qaala radiallahu anhu imaam junay bi tontu ne fa bako fi lwusul wax nañu dëgg ci yegg gi ñu yegg waaye nag walakin waaye nag ila saxar yegg ba ñu yegg de ca safara saxar la ñu yegg ndax yegg ci foo xam ne da lay féer nga bàyyi matal wareef yar yàlla togg na la wóor ni yegg loo kenn bigi safara mu ne wax nañ dëgg de ci yegg waaye suñu yegg xanaa ci safara saxar wëlla ji ka nga xam ne sax yes rép dafay sàcc wayeg ñii muy njaaloo xëyrul moo gën li man yaa dax ci du zalika ka nga xam ne sax na ci xolam ne yegg na ba waratul def li yàlla waral ci moom bàyyi ne def sax di tacci wala bo certain tout non di ñëw ba lepp le ba légui mu né def di tacci di ndialo sax mo gën nga japp taxal ni lolay yaa te yeen ci islamu islam wax na né ndialo da fay waral ci nit ñepp yëf ci aduna ñepp yëf ci alakhirah néna ndialo ci aduna da na jural nit ci wasabu gatt da na jural nit ci da tay tam té lèr bu jogé ci mom lèr salam da na jogé ci mom da lèr fal da lay lèr salam da lay lèr jëm nit kon ndialo da na tax nit ci lèram dem taram dem da na tax wasagam itam ñew da na tax itam fanam gatt yeen ci la leen neena ndialo dina def ci nit ñepp yi tabu mune allah ta rek da na ci mom nit yepp da na waral ci mom merum yalla mbugulum yalla ak dug taxaw man bay ani donte man cheikh ibrahima ñe ba xaytu alfa anin dama nekkon di dund temer dimi at ma na khaft min awradi shay'an illa bi hadrin sar'i bi tax mukk ma bayyi ma wañi dara ci li nga xamne ma koy def ci ay wirda lu dul lo xamne ngantu li sharia nangu moma ñewal sax ma bayyi bi ñu ngant loolu rek di tax mukk ma wañi dara ci nga xamne war na ma ci ay wërde kon nag wajtahidu na ngeen fatlu ci mbafaat yi na ci tool yi nawet jot na na ngeen fatlu ci tool yi ndax wax na ne moom jubluwaayam ca des ba mu defoon taw nag mooy pour mu nawet sax naa ngi leen di dénku yéen ñu nekk ci tool yi ngeen fatlu ci tool yi tool nag duñ ko waxee yaatu nag kenn ku nekk loo nekk rek jàppal ni tool la kon na ngeen fatlu ci tool yi fatlu boo xam ne lillahi billahi lillahi ngir yàlla rek ka tax te billahi ci yàlla rek ngeen ci fatlo itam aw bi niyet ci an yantafia biha almuslimuna wal ibadu wala boo ngeen yéene ci liggéey ba ngeen liggéey ca tool ya jublu ci jullit ñi ak jaamu yàlla yi jëriñ ci li nga xam ne mooy la ngeen di góobee ji ca seen tool ya aw bi niyati kasbil xalaali wala boo sax ngeen yéene ne mbay mii ngeen di def seen jubluwaay ci mooy fàggu loo xam ne lu dagan la ndax mbay benn alal ci alal yi gënu ko dagan gënu ko lew kon ba tey ngeen yéene ne yi ne ngi mbay ngir fàggu loo xam ne lu dagan la li mas ci ngir seen bopp walil iyaali ak seen njaboot kon ñun ku mu doon ci yéen nag ala qadri martabati bi kem martabaam fa mu toll wa fax mi ak déggam anillahi dégg bu mu am ci yàlla fa mu toll rek jalla wa ala la yéene yéene kenn ku nekk kenn darajaam kenn martabaam fu mu toll ak déggam ci yàlla fa mu toll rek buy jëf jëfam noonu la toll xam nga ni ñu seen jëf seen yéene du benn waaye loola mu ngay wutee kenn ku nekk ci martabaam ak déggam ci yàlla am na ñoo xam ne bu ñuy def defuñu ngir ñoom seen jëriñu bopp dañuy def ngir jaamu yàlla yi jëriñu ca la ñuy def bu ñëpp àndoon na kenn ku nekk booy def doo ci fekte njëriñu waaye jaamu yàlla yi jëriñoo tax ngay def kon añaanaante du am te kon kenn ku nekk soo toll yaa ngi bëgg a jëriñ jaam yi te réew mu ñëpp mel la noonu rek réew ma mujj na naat sinwaay yi maa ngi doon jàng ci seen taaree te nit ñu bari ña ñuy wax ne la leen dimbale ba ñëpp mën di dund xiis bu leen di rey nekk sa mooy dañu am benn jikko boo xam ne mooy ku fay di liggéey da nga naan bu ma yeboo sax naa def ci liggéeykaay ba waaye na may amee ci liggéey ba ne ci nit ñu dund kenn ku nekk bu yéene li ci boppam du noppale ko te lu mu am dana jëriñ ñëpp bu ñëpp jëriñantee nag jàmm ñëw l'islam li la woote kat jullit bu nekk di jullit ludul dafa yéene moramam lu mu yéene boppam lii la yéene ci islam lépp la wax kon lii la bàyyi tey tànne kenn ku nekk nag kenn martabaam kenn jéggam ci yàlla jëfam yéeneen noonu la toll wa inni naka man cheikh ibrahima asalullaha maa ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mutawassilan may jokk nag ñaan bii ma koy jokk ñaan bii ci moom yàlla maa ngi ñaan yàlla tey jokk ci yàlla wa bi xaatimi anbiyaihi ak ci ki nga xam ne moom mottali ay yonentam wa bi xaatimi awliyaihi tey mottali ay waliyum xaatimul anbiyaihi wa bi xaatimi awliyaihi ak ki nga xam ne moom mottali ay waliyum di maolana cheikh mat tidiane radiallahu anhu maa ngi ñaan yàlla tey jokk ci ñoom jop ci yalla jop ci khatimul anbiya jop ci khatimul awliya an yarzuqana mu wasagal ni yalla mom yalla wa iyyakum ak yeen ak sifa deug yalla ni yalla wasagal len ak teug ci abodi yeti ci jamu gi nga xamne yeyo nako ni ko koy jamu yalla ni wasagal ni am ci teug teug bu ko nit amé rek jot na maqam bu ko yegal fa gëna fa ci maqamadi te yalla ni wasagal itam wal qiyamah ak taxaw bi hukuk rububiyyati ci li nga xamne moy ak ci nekkam di borom bi da fay am ak yu mu yeyo ci jamam yi kon ak yoyu yalla ni yalla may ni meuna taxawé ba matal wa an yu'allimana wa iyyakum bi lutfihi wa judihi wa karamihi batay mu xamal ni xamal len ci mbaxam gi nga xamne turam bi latif ci lañu koy maye ak tabel je teddangam bi yalla ni yalla may li mu ko ñaan wa innahu nakum yalla ni ma ñaan li walli zalika kum mala joxe li ma ko ñaan la wal qadiru alayhi ta ku atam na defit la kon yalla ni nangul wassalamu lati fi yanti ni la tru gi am ne tel ci wasaya yi kon ben lettre bi duddul man nañu jall ci lettre juroom ñentel ba tay ci ndenkane yi min kawla انطلاق ربيع الثاني عام 1354 هجرية لاتر بي باين منكو بندي كولك في ربيع الثاني موي بن جامو بوير وشي توب اتم يجنني نيت تيمير اك جوم فوك نين في غدا جين في صلى الله عليه وسلم انه نكم سلام سليم لا لغو فيه ولا تأثيم يؤم جناب ولدي الخفريت الشريف المنيف شيخان من أبدا من ليمير موي لاتر بي سلام سليم نيو بو ماتال بو سيل بو خامن لا لغو فيه ولا تأثيم دارال لو خيتو شيخان اك لي وارال بكار دي سي امي ya umu jannabu waladi mang koy jotale mu yegg ci walu fi nga xamne sama doon la al fikri ko xamne ku yalla may tabe la ta tabe ga bind bu ko yalla binde nalokanam la bu tax ci mom sharif ko xamne sharif la itam mu ni ku yalla baaxé ni jité mbolom bari la sheytani la man na abda la bi ci mom la jël yallihi li top ci nuyo bi al i'lamu moy xamle bi wasul kitabika al mubashir ndum mo xamne la ko bo xamne bu mën nga ko mu jël ci man mu andak ndeg lay reuy yu may tegal nang lay xamal ne lettre bi yetti na ci man kamal mané yaangi ci jamm waye mom nga yow nga nek ci jamm aghla indi moy li gëna nek limu bëgg ci ko bëgg yi man baye yow talibé bu mel ni ki nga doon nga nek ci jamm moy li ma gëna bëgg ci moy bëgg ndax moy rek Touba ci bëgg njabootam nek ci jamm mu yëg ni kenn ci njaboot bi dund na ko te mu ci jamm ñoon ko ne ko bëgg na ci dayam bëkké ndax ko bëgg bëgg moy njaboot bi nek ci jamm wa atana ñewal nañu mon talatu bi mon ta bindu ni alhamdullilah tek ñu ngi sant yalla wala ñu ci salamati ñu ngi ci jamm ñu ngi tam wa afiyatin ak jamm ju mat wa ziyadi ni'amin ak dolletu ay suwal yo xamne yalla ñu koy dolle zahiratan ci lu feñ wa batinatan ak lu nekk walhamdulillah sant yalla ci tambali de ci amma ma zakarta kon mu ngi tambali ci ko tontu ci yenn yamu wax ak mom telefer bu ko bindu neko nak la nga xamne wax ni ko min wasul muridina ci talibe yi nga xamne don nañu tardi yu te yegg nañ ci lañ doon djiblu yegg nañ ci yalla mi nga xamne mom moy yemu way mbolam ci dox lepp ni ñom yalla la ci xet bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam talibe yi yegg sen borom dolek la go xamne xet Muhammad sallallahu alayhi wasallam dolek nañ ko ci gën yalla wa amma halul akharina li nga xamne nak moy mbir ñeneen ñepp wama sa'alta ak li nga xamne laaj la ko anhu ci mom min kayfiyati tarbiyati ci melokan tarbiya i'lam amal ne ta arsadana allah yalna yalla jibal wa iyyakum jibal len yinit ne ana tarbiyata naka tarbiya fi tariqatina ci sun tariqa bi di tariqa tijaniya ci himmati shaykh al-khatm tijani rabbi allah anhu muy nekké ci yitté ci nga xamné moy maulana cheikh na tijani rabbi allah anhu ku yegg ci yalla rek mo la yeggale kon ci yitém dañu ci yegg ci yalla lolu neex na ñoo wax alladhi ki nga xamné mom cheikh na tijani mi nga xamné yekolu mo wax né man ya'rifuni ya'rifuni wahdi man dal kuma xam man rek ngay xam ay talibé dañ dan wax ci jëmono cheikh na tijani ni nan jappé ci mamadou misri mo gën jappé ci djing wax ye di bari ci digënté talibé ya ni nan suma serigne gën ci nan suma serigne gën cheikh na tijani tontu len né man ya'rifuni ya'rifuni wahdi man kuma xam man rek ngay xam djoto ko gis kenen ko xam ba difa akane len man rek ma fa nek te loluy def sama tidian rek fa nek moy munit du rijali te gis ne sax moy munit du dafa gis nek cheikhan bi te kenen kuy soxla wo sax diko teba nit cheikh rek fa nek kon nak meñu xamne cheikh rek mo fa nek mom ci yitem ci le fi tarbiyo di yegge ci yalla fa laysa ala al muqaddami al ma'zun lahu bi talqini سوى مجرد تلقين وتبليغ ما أمر بتبليغه من الشروط والآداب مقدم بيغا خامني موم لا ني ماي نديغال موي جوخي ويردا دي تربيه نا خامني موم كاد يوريو لودول سي بڬ مو جوخ كو ليم بڬ سي موم ريك اك جوت ليغا خامني موي نديغال ييغا خامني وارنا كو ديغال طالب بي تا جوخ كو شارت ييغا خامني ايتام موي شارت يي نيو جيل با دوغا نيك سي تاريخا بي لي دال موي ليكو وات la ci def lepp nak ci loxu xamati yalla nek gëna lool wal muridu talibe bi laysa alayhi dit diko war illa hirdul wajibati ndare mu sam wante ak momit warati ak diniya ci warat yi nga xamne waratu dina la ta muy ay warat yo xamne al ma'luma fi ñu xam la daruratan muy xam xam bu waru ñak ci kenn mu xam ko ci dina kon serigne dina xamne mom xamati yalla nek liko war moy mu jot li ay linkanem way talib bi na xamne liko war moy mu wut linkane yi nga xamne war nako mu xam ko xam bo xamne xam bu matale lay don wa mulazimatu lawazimul wirdi tayit muy takko ak wirde yi nga xamne dañu wara takko ak mom ci tariqa tijan lolou itam talib bi war nako xam wa i'tiqadun andak mufassiqalam ne anal yada lazima a'zamul asrar tijaniyati na xamne yada lazimu tariqa tijan moy li gëna mak ci mbot tariqa bi tariqa bi tariqa bu bari ay mbot la waye mbot yete gëna mak moy li nga xamne moy yada lazimu tariqa bi ñukay matal wonifu fihi wonifu fi nañu xamne itam tariqa tijan wirda yi wirde yi nga xamne moy ay wirdam motax tariqa bi tariqa bi kon moy njobot tariqa bi kon moy tariqa bi wayalzimu nataqo mom talibe bi ba'da zalika gannaaw lulu gannaaw wirda lazimi nataqo ma amkanahu la nga xamne jappandina mutaqo mom minal awradi ci ay wirda ghayr lazimati nga xamne duñu lazim wirde yi nekul wirde lazim lu bari la ci tariqa bi gannaaw bu mu xamé né mbot yi ci gëna mag moy taxo wirde lazim yi té lu mu ci mëna doli ci yi nga xamné du lazimit na ko ca doli diko def bi hasab ma uzina lahu kem la nga xamné rek amna ci ndigal mën ko def na kay def kon nak dégg ngeen ba ci ndigal ñew na ku bëgga def lo xamné xam nga né li lu baax la bala nga koy def ak fexel ut ci ndigal ya nga am ndigal jël len def len ya nga amul ndigal mandi ko wala yurid bi hada illa wajh Allah al-karim ki def nak li di wirde lazimi wala wirde ya nga xamne mo do lek wat ci wirde lazimi da fekk amna ci ndigal neena bu mu ci def dara ludul ne yalla rek tax mu koy def la dunyan du tiagen mu nek aaje bu ci faje adinam wala akhiratan du nek aaje alakhirah dom adama buy def na def ngir yalla rek tax bu mu nek ngir adina tax muy def bu mu nek defit ngir alakhirah tax muy def kon fu ñuy mucce di def sa yow adina taxati alakhirah taxati ha sayna wa me yalla rek tax wala maqaman bi tiagen mu koy def ngir ben maqam bo xamni bëgg na ko jot ci yalla minal maqamat ci maqama yi ñuy wax ne goor yalla yi dañ koy am tax mu tey ci son di liggey ngir jot ñu maqama bu mu ko taxa jot wayashhad naqam wayashhad nasede ci bopam al minata baaxu yalla gi nga xamne yalla ng koy baaxé jaamam yi wayahsinu mu sellal azanna njortam ci yalla na rafetal njortam ci yalla xamne mom jaamu yalla la bu wara jaamu yalla ci lul muy fayan ci wonte ak yalla ci dara ci lolou muy def wuyu fa wi du mu jibal yalla leppam na jibal yalla leppam wa idha daman dim taxna mom talibi ala hada ci bi melokan ma wax min ghayri gharadin ci lul ben jiblu way tax mu koy def fal yahmadillah daiman mu tollu rek lay sant yalla te xamne li gëna kowé ci li ñuy xam li ñuy am ci aduna ba alakhirah yalla ko koy jox ci lu fañ ak lu neub kon li kat moy commerce bi nga xamne lan tabora sax amu ci kuy def aduna sax sax mën na ci ñew kuy def alakhirah sax sax mën na ci ñew waye kuy def yalla rek sax lolu moy tijara bo xamne lan tabora sax bu ci am mukk wa qabihun fil muridi ni ñaaw la ci talibé muy def ci jibbu ci aduna rek waqadihun fil ubudiyati te itam lu ñaaw la lu yees la lu salté la itam ci ak nekk di jaam ngay def lo xamné jiblu wote lu dul leneen lu dul ya ngi nekk di jaam di ngir ci nga xamné moy ci sang néna lolu dal lu ñaaw gënu ko nekk di lu ñaaw defal rek ndax jaam nga bu wara defal ci sang wa'arun lu rag la wa'arun lu bon la kabirun mbon bu reuy warazilatun telu ñaaw la lu bon la lu salté la min rasaili nafsi ci ñaaw ñaawu bakkan kawnu ho nekkam mom talibe ya'budullaha di jaamu yalla wayazkuru ho di tuddu yalla wayantaziru muy muñandeku muy xaar bi sababi zalika ci jaamu bu mu koy jaamu mu cey xaaré amé ci al-fatha ubbe ko yalla ubbe al-yawma nekkat ne tay lay am ubbe ga aw gadan wala suba la koy am aw fil usbu'i wala mu ne ci bi semaine bi na liggey rek bi semaine bi yalla dina ma jox li ci takute ko ma ubbe ko ci mom ci wasak ba ci yegg ci yalla ba ma am ben maqama dara gënu ñaaw lolu aw fi sahri wala mu ne ci bir wer bi na liggey rek bala wer wi jeex ma am li aw fi al-aami wala bala admi jeex na liggey rek na jot li lolu dara gënu ko ñaaw ndax fa inna allaha naka yalla la yastahiqu bi yeyo ali ci mom ahadun kan shay'an dara yalla kenn nekkul di yeyo ci mom dara kenn yeyewul ci yalla dara yalla ken yeyewul ci mom dara wuhu mom yalla yastahiqu dana yeyo mom al ibadata jamu bi dati ci jëmam bi mom nak jëmam bi dafa yeyo jamami jamu ko illallah del wat yalla na gëna selal jiblu wayam selal yeneem jiblu wat yalla wal ya'lam akit naqam ne annahu naka mom jam bubu annahu naka mom talibi bubu indama bu fekke saxna ala amalihi ci jëfam jëj muy jëf di jaamu yalla muddata umri dunya kam dund ak jiro aduna lepp mu deton ko yalla may ko mu dund ba aduna tambale bi aduna ba fa aduna yem mu nekkon di jaamu yalla na xamne nekkam gogu di jaamu yalla bu fekkon taxna diko def itam wa fata alayhi yalla ubbi ko lahsatan ben dir ben jamono bu ndaw rek yalla ubbi ko lahtatan wahidatan ben dir bu gatt yalla ubbi ko mu yegg ci jëm yalla gi kon de adraka dana xam fiha ci lola mu xam ma lo xamne yuallimuhu dana ko xamal ni an had an al hadrata nek fi yalla bi ci tawi dana yemo dalika gogo jamu yalla mu don jamu dir ak dundab adina ku don jamu yalla dir ak dundab adina itam ben waxtu neew yalla ubbil ko mu xam yalla rek dana yegg ni xam yalla gogu yalla ubbil ko mu xam ko yalla fayu tax diirab luñ doon jaamu yalla diirab aduna lepp loolu luñu xam la wa sawqa ba amna sax lu ëpp lool amna sax lu ëpp mom lam doon jaamu yépp ci ubbi gogu yalla ubbi ko dana xamne loola bu ko doon jëndé xam xam bi jaamu goga jëndul ubbi gi yalla ubbi ko wa in lam yusah alayhi bu fekke nak yalla mayiko mu am ak fatu ubbe ko xam yalla bu fekke yalla mayiko lolu itam aflan kafahu al istighal billahi hatta yamuta nako doy rek mu nek ci loola nga xamne moy wëdde woowu moy jaamu yalla gogou babu muy dée nako doy rek mu sax ci lolu فليس على المريدين الا حمد الله على كل حال طالبي دال دار وورو لين لودول ني صح في سنت يالا جامونو بو نيك اك لو منتا خاو رك نيو صح في سنت يالا رك لول مو وا طالبي واما الاخوان كون واخون ناك موم سي اي مبوك باي نكوي تونت نيك واما الاخوان ليغا خامني مو ادي سي مبوك يي ناك فلم يفقهن الا من يتخرفهن ان شاء الله كن سي دفاتول اك نين في ما نيك سي كاولاك من واخني لي سما جوبل واي موي ما نويت ها لول تيليتر با جالون لا مو نيك كن دفاتول اك نين في سي كاولاك لودول كو خامني كي دا فا فاس يني نويت اك نين ني نارونا باي ييب باي نانيو ني في ديس موي ني فاس يني نويت اك نين ومن كان كيب كو خامني نيك نا tapruhu huna ko xamne bamelam yalla tuddone fi lay don ci fiñu nek ni ak ñun la budda an yufana fi ni kon fokk fi lim ko sul ku yalla tuddone fi lay dé kon fi rek lay dé fi lim ko sul kon nak amna xeyna lu xewon ba bay di ko tontu bobu tontu waman la ko xamne yalla tuddul nak ni fi la bamelam di nek fi lay dé kon dé fala ken mënu taxa bam dé fi ba ci ko sul wa as'alullah ma ngi ñaan yalla ta'ala yalla mu koy mu magni diko ñaan li ñaan go xamne dama koy ñaanal sama bop wala kum te dilen ko ñaanal yini tam wali jeme al ikhwani diko ñaanal mbole mbokk yi an yarzuqana mu wasagal ni al afiyata jam mu warida ak ngermandem li nga xamne ku ko am am nga lepp zahir ak batin dunya wal akhirah mu may ni ko bima jarat digil maqadiru al ilahiyatu li nga xamne dogal yalla yi mu tay dogal ciobare yalla mu may ni afiya agriba wa salamu latu juroom ñentel ci joy rasail ci linkane baye yem fofu akokum ci bind lettre bi akokum moy sen mbokk bu mukki bu kum bëgg leen bëggel gi mu bëgg bopam di julli fiir ak bu kum akokum wa muhibbukum ibrahima ibn alaj abdullah tijani mo bind bi lettre wa amma amdati batay kon amna ben laaj bu defon ci laaj yim ko don laaj ne ko yow fan moy sa wër way fan moy te sirf la ba yegg sama tidian bay na ko wa amma amdati sama sukunde kay sama wër way ci tariqatna ci sun tariqa bi di tariqa tijaniya boko beugé xam fan jour na nga set akhirata fil albas oka akhirata fil albas ci mujjé téré bobu nga xamné man maka talif man sa ibay ma ñet mu tuddu ka ci albas boko sété da nga ci fekk tontum xam na nga dégg nak jey dan bu baax li mala wax ak la ngay fekk ci fofu ci téré ba muy tafan wa salaamu alaykum.